اتیان وو نو دا نوم باران لرشی ماوی ماما تٹاپ تاو غور دیدی او زال نر جامعه بدل اکڑی خو نوم دیم اکا گیدار دی نوم دیم آغا گیدار دی آغا بیدتی پده بانی بانستان نوم نبد دیگی نو دی زان تا دل تا که وی اغی زان تا حل تا که وی آل تی دیو بندیانو تا وابیان وی دل تی دی مونگ تا پنج پیریان وی کلوی دا مماتیان دی کله سوی کله وای دی الحمدللہ حقیقت پٹھیگی نا پختانه و انوار پا گوتا نپٹھیگی او دا اللہ پدل لخکارا خبر آدھا چس دی آغا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام اللہ توائی ما دا زانو خایا اللہ رب لدتو توائی لن ترانی هر گستن شلی دی ما پا دسترگو اکیده زمان دا اللہ چیر دنیا پا سترگو بانی انسان اللہ نشلی دی انسان اللہ نشلی دی او پا آخرت کے قیامت کے دا زمان اکیده را دا قرآن و حدیث نثابت دی چه اللہ تبارک و تعالی با مومنان مسلمانان بیوینی او دیدار بے دا اللہ تبارک و تعالی دی کئی او پا دنیا کے چی دینو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی کہ چاہ داوئے چھے نبی علیہ السلام اللہ لی دلوئے مخامخ لی دلوئے او دیدار دا اللہ مخامخ کرے دا پا اللہ دروغ ہوئے پیغمبر دروغ ہوئے دا سی خبر پا دیس ترکو دا دنیا بانی او انسان اللہ نشی لی دے او دیو ایرا زمان پیر سے وی جی زمان دا خدای سر ملاقاتو شو وی دا موسیٰ علیہ السلام دا دیر تکلا دا پیر سیب دے ہاں چاگا دا خوالا وی لندرانی تیر گیزا نشیلی دے ما ولیکن انظر ایلال جبلی خو بس دا سی خبر دا چی دی غر تا گورا ولیکن انظر ایلال جبلی لیکن گورا دی غر تا فإن استقر مكانه نكشري تنگ شو پخپل زای بانی فصوبا ترانی نزردا چتبا اوینما دعوت الله تعالی یوم مشاهده خی چه غاری او سمره مضبوط شوه نو فلما تجلى رب نو ارکلا چی او پڑگو کو د خپل نور الله تعالی اغا غرتا فلما تجلى نو ارکلا چه پڑکو که تخپل نور رب رب رب داغ آلل جبل غرطا جعلا دکن وی گردو آغیل را ٹوٹی ٹوٹی اگر ٹوٹی ٹوٹی شو غزائی بالکل هاوار شو صرف تخپل نور پا یو پڑک بانی چه یو جل کیو خو وخر موسیٰ سائکا او غردی دا موسیٰ علیہ السلام بیوشا موسیٰ علیہ السلام دا آغی اغا تاب من لرلشوی دا آغی جلک دا اللہ دا نور اغا جلک چکمشو نو غر و تمتنگ نشو او موسیٰ علیہ السلام دا آغی تاب من لرلشو بیوشا پریوال فلما افاقا بسر کلا چه پسود شو موسیٰ علیہ السلام کالا ویوی سبحانک اللہ ستا ذات اللہ پاک دے دے دینا چه انسانی پا دنیا کی اولی دیشی اللہ را دینا ستا ذات پاک دے پا دنیا کی ستا دا ذات دلی دلو نا دے انسان تو بتو ہی لے کر اللہ زارا گردما تاتا وانا اول المؤمنین او زیما اڑنبے دی یقین کا ان کو نا پدے بانی چتا انسان نشلی دے زد مخکنا پدے خبر زما یقین دے دا اول نا دڑنبے نا زما پدے خبر یقین دے چتا دا دنیا انسانان تا دنیا کی نشلی دے خو ما خو سوال دی لو که چیره تو مال طاقت راکه ستا دلیدونو زبا دی اولی دی شمگینه دا او زما یکین دی دا مخ که نا چې انسان دې په دې سترګو د دنیا لیدل نشي. الله موسی علیہ السلام را تسلی ورکړي، زه خو دې اونلې دې شوما خو یو ته خپل لار کوما خوشاله اوسا. قال اول الله تعالی یا موسی، اے موسی علیہ السلام، ان استفیتوکا، یقینا ما غوړ کړه ته ته پیغام اوسا، زما په نلی درو باندې ستا اغا غورواله او درجه اغا کمیږي نه، تاله ما درجه در کړه ده ته ما به تر کړه، زدی اونل دې شوما نو ستا اغا درجه کم نه شو. ما را سوال وکړ چې الله ارینی انظر الیک، ما ته ځان خو چې زر دا وګورم ستا درجه په دې باندې کم شوی نه ده. ان استفیتوکا، یقینا ما غوره کړی ته الناس په خلکو باندې، بې رسالاتی په پیغامونو زما سره چې وحی درته کېږي او زما له طرفه درته پیغام راځي، و بې کلامی او په کلام زما سره چې بغیر د سواستی نه تا سره ما کلام کړی دی، ځکه کلیم الله لانه جوړ شو هغه پیغمبر چې بغیر د سواستی نه الله سره خبرې کړي دي. فخذ نو اخلا ما اتیتو کا، آغا چه زدر کوم تاتا تاتا زست در کوم کم کتاب نو آغا واخلا، وکم من الشاکرین، او شاد شکر گزارون، دا اللہ شکر ادا که چه دستی کتاب می دل در کوم، لئن شکرتم لعزیدنکم، که زما شکریمو ادا کړه زبر ربانی خپل احسانات او نعمتونه نورم سیوا کوم، چې د الله کتاب ته د ناستې او د هغې د زده کړې او د اورېدو توفیق درته میلاو شو، نو د الله شکریا ادا کړه چې الله درته نورم توفیق درکړي زیاته. او نن سبا خو زمای دتمند زمونږ سیزن دی، زمنګ په مرکز کې جامع امام محمد طاهر دارالقران په الحمدلله هغه سیزن دی چې په زرګاو خلکو د دنیا ناراضي د الله په فضل او کرم باندې کم باغ او بهار لګیدل د قران او سنت د هغه نه مزه اخلي، د هغه نه لطف اندوز کیږي او د خپل زین او د زړه هغه جولای دا آغا قیمتی لالونو جواهرات و روحانیو نچیدنو آغا ڈاکی پکار دے کمو خلکو تا ٹیم دے فارغ دی چاگئی زیو آغا درس کے زان شامل کی، دا آغا زان لے او دیر جدا مزا دا آو پا آغی کے چسا ملاوی گی کمو جذبہ جوڑی گی آغی کے چے کمو د انسان هغه ایمانی جذبه هغه سی واقعي کی نو هغه تعلق ساتیر دی دره چې انسان هلته جلال شي هغه سره تعلق ساتي. بیا زمای د اتمندو مونږ او تاسو له پکار دی چې داغه عظیم مرکز سره چې دنه مونږه تعاون کوو په زرګاه علما طلبا هغه د کوم کوم ځایونو راغلي وي نو زیاتر شدنو خلکو ما آغی که خپل ایسه کئی او زمونگا دو مرکز کم لنگر شدنو الحمدلله آغاو ما ها پشمنی تاو ما خام آغا چلیگی او خکا پی خرچا پی کینی نو اوشر او زکاتو ما آغی که استعمالیگی نور صدقاتو ما استعمالیگی نو کچره منگو تاسو پی که خپل ایسه وا چولا نو دا با دا اللہ پا مونگ معنی پر زونوی زگا چه پا خضای که مال لگی دل دام دا اللہ پا توفیق بانی کی نتا اس دا درخواست کو ما چه پا دای که برپور تاونو کئی اللہ تبارک و تعالی با دیر لوی اجر در کئی او پا کار دی چه مونگ او تاسو دی مراکدو سرا تاون کو زگا چه نن سبا پا دنیا کی دا باطل قوتو د باطلو دینونو مذهبونو د باطل طاقتونو مخنیوی هم چدنو دی مراکزو کړه دی او دی طاقتونو کړه دی. ا عظیم مرکزونه چې هغه د قران او سنت خودنه کیږي او د کال دولس میاشتې په هغه کې دا سلسله جاری وي او پاره کې مجاهدین تیاری کې جذبه شیدنو د مجاهدینو جوړ د مجاهد جوړیږي او هغه مجاهدین هغه بیا زی د خپل وزاینو هغه ټریننګونو دا او مختلف وزاینو کې په مختلف ملکونو کې لکه افغانستان کې عراق کې او نور ملکونو کې چې هغه لګیاوی د الله تبارک وتعالى د دشمن سره مقابله کوي د ملک دشمنه او اسلام دشمنه طاقتونو خلاف چې دنو هغه د جان او مال قرباني ورکوي بیا د خپل دین د خپل ملت او د خپل قوم او د خپل ملک دفاع او حفاظت کوي دا غیر لپاره هغه جنگي کوي دا ټول د دغه ځایونو نه جذبې جوړیږي او هغه ځایونو ته ځي. الله دې کوم مجاهدین چې د دین اسلام لپاره د حق د سربلندۍ د انصاف د غلبې لپاره د دین اسلام د ملک او د قوم د دفاع لپاره جنګیږي الله دې هغه له بری ورکی او د دې دینی مراکز او د الله تعالی حفاظت وکړي. مغلا پکار چې ردی دي نیمه راکه دو سره برپور تعاون کو مو دا چون کې نږدې د عالمی مرکز دی د قران او سنت او په دې راز کې یو خمو کوي چې موږ تاسو هغه سره تعاون کو او ځان په هغه لیست کې د الله تبارک وتعالى هراولو چې هغه د دینی مرکز دو سره چې د نو مرکز تعاون کوي مرسته کوي چې الله موږ هم هغه خلکو کې راولي. الله دې کې اللہ دی مونگلا حمد طاقت و توفیق را کی اللہ دی کی اللہ رب العزت وکم من الشاکرین او شد شکر گزارون وکتبنا لہو فی الالواح علی کلیو مونگا اغلا پتختو دا تورات کی من کل شیئم معزتن یو مانا دارا من کل شین دا اریو سیزنا موعظتن دا پارا دا نصیت ار آغا شی چی آغا دا نصیت دا پارا استعمالی گی نو اللہ و یغب که منگلی کلو ار آغا شی چی آغا دا نصیت دا پارا استعمالی گی اللہ و یغب که منگلی کلو یا من کل شین دا هر یو سیزا ضروری نا موعظتنا دا پارا دا نصیحت هر یو ضروری شی دا امور دا دین نا آغا دا نصیحت دا پارا اللہ وی منگ آغی کلی کلو و تفصیلنا وزاعت لکل شین دا پارا دا هر یو سیزا نا هر یو سیز که دا امرادی که غنم بسنگا کری جوار بسنگا کری یو کریلی بسنگا کری یو بینڈای بسنگا کری هر سی که خدا امرازی دا پا تورات کی نو اللہ وی لکل شئین دا پار دا طول امور دا دین دا دین چه کمی خبری او کم سیزونا او کارونا او نو داغی وضاحتو پکی فخوزنا بی قواتین نو دا واخلا بی قوتنا پا طاقت سرا و امر قومکا یا فخوزها بی قوتنا نو عمل کوا پا دی پا سختی سرا پا دی وانی پا سختی سرا عمل کوا و امر قومکا او حکم کوا اخپل قوم تا دی یا خوزو بی احسانیا چه عمل کوی دا دی پا اوامرو باندی چه دی که اللہ کم اوامر را لگلی دی کم احکام چه پاغی بانی عمل کهی نو تورات بانی خدا خبر دنو قرآن بانی قرآن اللہ دی لنو را لگلی دستا دیوٹای که نو شامل چه قرآن را والی زدیگی او خواب و خکولی آواز بانی وای تا تجوید سرا تو صحیح طریقے بانے تلفظ سید آگے او خواب مزہ مزہ بانے وائے او بیا دا اللہ دا نبی دا وینا مطابق چردی اشاعت کے و اب شوہا دے اشاعت کا وائی و تدبرو او سوچ کا وائی و اب شوہو دے اشاعت کا وائی و تدبرو ما فیہ او دے گے جس دین آئے کہ غور و فکر کا وائی نو غور و فکر خوب ہے کہ اللہ کولے سے پوئے گے پہ کانا اگر نہ توتی ہے نو بس صرف دا الفاظ و ثواب دا ملاوے گی نو خوش نشتے او دا اللہ نبی وی و تدبرو ما فی لعلکم تفلحون سوچ و غور و فکر کا وی پا آغا سکے چی دیکی دی یہ دا پارا چی تاسو کامیاب شئی اللہ ویسا اریکم دار الفاسقین زرد چوب خم تا ستا کور دا پاسکانو انجام برتا معلوم شی سا اصرفو عن آیاتی الذین زرد چی وابروم یعنی کم خلق چی اغمو تکبر دی زمرا تا دتا بسرکی کینی ادادی پس پویگی ازمڑا دا دتا بزا کینما دیسرا بزا کینما ندا غٹ نظری چھ دا اللہ دا کتاب یا دا اللہ دا کتاب والاو دا چاپ زلکی وی اللہ وی دے بزا خپل کتاب تا نپریدم دا دا سی کتاب نرے چھ دا سی خلق رونو تا دیم دن نکی گی او غید پیم بویا کی گی سا اصرفو اللہ یادی اللذینا زردا چی اڑاوم بزو دا آیاتونو خپلونا آکسانو یا تکبرونا فی الارضی چی آغای تکبر کئی پا ملکی بغیر الحق نامناسبا یا نامناسبا زان غر کرنل دی بیز آیا دتا زان پا دی خخ کاری گی چی دا منطق کتاب راوالیو آغا طالب تخی ولکا پلانے خغت منطقی دی خوا خپو یا دے یرا دا استاجی لے چاہتا قرآن ام خی دیتا ہوگا دا خو مڑا دے چانو کار دے ردے چی چاہ قرآن الفاظ دا کڑی دے او کرا سے کڑے تے جوی دے کڑ جہاں دا کہ خلقو اخلوی عالم دے اخلوی منطقی عالم دے آغا و ایسا منگ دیتا اوزگاریو چمگا دا مسلمانانو بچو تے الہ قرآن خو مولانا ہم جماعت کے ناس تھی چی نور کتابوں نے اور راڑی کی دے وردہ ہاں خواہ بالکل راڑا چی قرآن جی دے وردہ تھا بد دا دے راولیہ دا پلانے چھنے دا دے ناسی دے بہتا سبق خیئے او تا دو جی وہ مونگا دے خبرتا کمزے ازگاری آئیو آئی موتا کابیرا اللہ وی دے بزا محروم ساتم دے بزا محروم ساتم دتا دایو سپک کار خکاری سکول دا چلر شے تا دو جی سب پڑا ہوئی سفو جی میس پڑا ہوں تا دو جی کیمیسٹری فیزکس بایالو جی تا دو جی انگلش پڑا ہوں جی اردو پڑا ہوں تا دو جی یار جی اسلامیات اوی خدای دی غرکا اسلامیات زما یو رور دے دیر قابل انسان دے اغاو ای رورا کیمسٹری را لرازی، میس را لرازی، ریاضی را لرازی، انگلش را لرازی، خو نالائک دم رہم چھے اسلامیات را لرازی و دا قبیلیت تخوا نالائک اوی دم رہم چھے اسلامیات را لرازی اوی زکا نرازی چھے قرآن دے پکے او قرآن ما دا عالم نزدکڑا ندے نزدو سنگ بلتا ہوا یو دا شیر دا آغای اخپل کامے او بل استاد جی بسکول کے ہوا جی میری پلانی کلا دا اسلامیت بہتر پڑھا اسلامیت پڑھاؤں اسلامیت پڑھاؤں انو بس داغا چلی گیا نا بے داغا چلی نو او چ سو قرآن پڑھا وہی قرآن وہی خلق ہوتا قرآن و تزدہ کئی اللہ کتاب و تخی الحمدللہ رضی دنگا لوی روب دے چې پرنسپل خو دې پرنسپل له قسم په خدای له ډایرکټر مخه ته خبره نشي کول. د دې ځان له روب دې خدای چې تبا ځان په دې باندې سپک نه غاڼې تبا ځان په دې باندې چې دینو په دې باندې و فخر کې چې الله شکر دې چې مال دې الله تعالی دا مد را کړه دې په دې پویا کړم الحمدلله الحمدلله. نو دا زمونگا دا دین ببارک سوچتے سا اصرفو عن آیاتی الَّذین یتکبرون فی الارض چه آغی زان پا ملک پا زمگا کے غڑ گڑی نو آغی بزخ پل کتاب تا نپریدم دا زمان دا کتاب دا ناستے او دا آغی دا ذکر احل خلق ندے دا دا آغی احل خلق ندے دا نا احل خلق دے وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ أَكُونِي دَيَر قِسْمَ دَلِيلُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا نو ایمان نراڑی پاغی بانی دین راڑی مان تور گوی دا آیت و تاوام دا آیت و تاوام دا آیت و تاوام چه دا تور قرآن و تا مخی دا کی دی چه دا وی دا وی دا وی دین نمانی دستر گی پتی گردی دی وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشَدِ اګه دی اوینی لار ده هدایت د قران او سنت او د هدایت ورلار اوینی چې راځي به دا د قران درس دی چې توحید او سنت بیانېږي نو لا یتخذو سبیلا نو ننسی اغه لرا یعنی نګنی اغه لرا لار اغه د پاره دی اغه سم لار نګنی چې هغه ځان د پاره لار وګرځي په هغه روان شي ها وا ان یرو سبیل الغی اکو اوینی دی لار طریقہ دی گمراہی دی شرکیاتو دی بدعاتو دی رسمونو او رواجونو دی گمراہی دی بیہائی دی جہالتو او دی جلوسونو دا مولود شریف میلاد دی او دا محرم میلاد دی او دا فلانی میلاد دی نو یتخذو سبیلا نو نسی اغیلر لارو گنی اغی لرالار داوی دیر خدم دا دا پکیرانو دا ملنگانو لار دوی دا پکیری لیندوی دا دیر خلار دا چو داو گوری لار سویزان لبانگلی چو لی دا سکیوی دا جمونگ دا کلندر سیب سو دا کلندر سیب جیباس منگ ملنگانیو کنا دا کلندر سیب نتو رخو آگی گنوی حکو چو بگی حکو اللہ سی بانگلی چو لی غاړه د شوالو ګوري زنجیر به چولې دا وای موږ د کلندر سه ملنګان او دا پلانیدا کې اوس یې پلانیدا کې یتخذوه سبیلا اغه لار غني بس چې دغه دار تی دا ځسې لار دا ولې ذالک بانهم دا په وجه د دې چې یقینندای کذبوا بیااتنا دروژن دی کړي دا زموږ د آیاتونو وکانو اللہ غافلین او دیدائی داغین غفلت کون کی چه کل دا اللہ دا کتاب یا دون بیانی گی دیدہ سے گنی لکا دروخ چی ویلے کی گی ویزا مڑا دا پریده دا خبری دا خلقوی منگا پی جنو ولکا قرآن منگا پی جنو پریده ولکا قرآن وی و مړه پرې دا بس قران زان ته مخه دی خې دروغونه وای ته الله رب ولې ته یو کانو ان غافلین اوی دا اذا غینا غفلت کون کی دا الله کتاب دا اړو خاطر کې نراولی دا اړو زین کې ناراضي چې دام د الله کتاب دی دا بم زدا کول غواړي دا بم د الله مخلوق ته خول غواړي دا غوړ په وهم ګمار خیال خاطر کې ناراضي والذین کذبوا بآیاتنا زجر ولا ذکر کوي هغه کسان چې درو جن دی او غاز مونږ د آیاتونو ولکا ال اخرت او د پېښی د اخرت دی او قیامت منی نه کنه ینه د بد الله د کتاب تکذیب کو توا یې نجس پر به غړ برګ دی وای نه منی قیامت ینه د بد الله د کتاب تکذیب کو یو سړی در باندې قیامت غم یا هو د الله د کتاب تکذیب وکي خبتت اعمالهم توجیده خوبینه ما سحر اشراکم کوي بیا زی وینم جمعه ته دي چاشتوم کوي او ابي نوم کې دې شپې تاجد لمرا پاسي نپلی رو جیم چې ډېرې نیوي او دې تندی باندې او تور تا کې جوړ شوې ده په ډېر اوسې دو باندې ها په ډېر اوسې دو باندې ما او کا سره کله دې تندی باندې دا د څه جوړ دی تور یره چې الله دې ما پیو کې بس دا خو نما وته نه بیا یره یره چې راته جوړیږي او ما دې یله کوم خبره تا کوم دریانه و خبره بار کو تم بار کا زم بار کوم دریانه خبره زمای چې دینو په اول بیم کوم چې زه په موضوع لاړم اول بیم کې په اول بیم کې سره سمري لکه په 74 کې زه په اول کوم دا هغه وخت زه په موضوع لاړم او الحمدلله په دې دومره زمانہ کې زما د رب په فضل کرم باندې چې دا الله په ما باندې فضل کړو په دې دومره زمانہ کې زمانہ دموزه په بلوغت کې پاتې شوی دی یو رانه په نابالغ کم نه او دموزه زه په بلوغت کې زمانہ پاتې شوی دی هغه یو رانه داسې پاتې شوی دی چې ما خاموز می وکړ او بیا سو خبر داسې وغه کې مصروف ما خدای حاضر دی کما ته دا پته لګیدلی چې ما د ماخوتن مسکړه ده کنه بس کړل دلې مو دي شوې سار چې پازې دم نو ام زین کې نو چې ما د ماخوتن مز نه کړي چې سنادو دا و درې دم الله اکبر مې کړل دیړو کې مې و درس شو او هو تا خو ماخوتن مز به ګان نه کړي هغه وقیات شو یو رانه په سفر کې د ماخام یو مسکدا شوې چې ګاډې نو درې دو او چې څنګه غاډي نه کوشم جمعه ته مې منډا کړه اجې د جمعه درشل د مې خپدان نه کولنو الله اکبر چې غشو د ماخام باندې د دې موږ د زمانه کړه شو مې زما په ایتان یو په کار اوس داو چې څنګه بالکل لګل دا راجو د غرګي په شان یو تورې جوړې ها په کار خداو کنه چې دا هغه زمایې دروزه په زماده سیده لګي پسا دا نه لګوره چیزان نلاش جبی سجدہ کرتی ہی کرتی گئی او حقی بندگی ہم ادا کر چلے نا نا دا نگا جان دی ہوئی اسی کی تی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا دا خبر رہا بڑے دا نگا چی جبی سجدہ کرتی ہی کرتی گئی حقی بندگی ہم ادا کر چلے تندیہ میں اولا گو اولا گو اولا گو ماد بندگی حق ادا کر دا سڑیا دا سو ایسا نوائے دا وایا چې جان دی ہوئی اسی کی دی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ما سر قربانی و رکڑا دیکھے زما سا کمالو دا خو اللہ را کڑو دا غد پارا قربان شو نو ما دا غد پارا اکڑل سو دا خو دا غزانو آغو آغس نو ما سو اکڑلو که الله دې قیامت پر دې شي هغه وخت نه واله تر دې پورې دا یو رکعت مې درنه دې قبول کړه نبی به رشا پلار پاکه کی ها الله نو بسوال کې چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم خدا دې پورې وام که تو چې تندې چې کم نه نو ځای تور کړه وې نو الله و يهبتت اعمالهم بربادي عملنا ددای هل يجزون الا ما كانوا يعملون بدلا نشی ورکون دی دا مگر دا آغا ملونو چه دی باکول تکذیب کرده دی کپر کرده دی مخالفت کرده دی اللہ رب العزت مالا و تاصلا دا حق دا سمج او دا غید امرست او پا غید عمل توفیق را کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له جسد الأخوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين واتخذا او جوړ کا قوم موسی قوم دو موسی علیہ السلام من بعدی پس دو تلو دا غنا من حلیهم دکالو دا غینا عجلا خی جسدا د بدن والا جسی والا لہو خوار چه دا غد پارا آوازو علم یرو آیا دی انکتل انہو لا یکلموم چه یکینن دی خبری نشکولی دی سرا ولا يهديهم سبيلا او ناخذ لشي ديت لار اتخذو ونسى دي اغاق خداي سرا وكانوا ظالمين او وغي ظلم كونكي ولما سقط في ايديهم او ار کلا چو غردولشا قرآن دید آئی یا ار کلا چی آئیخ پیمانشو وراو انہم قد دولو او اولی دل دی چی بشک دی یکیننا گمراہ شویدی قالوا نعود إلى إن لم يرحمنا ربنا كشر إرحم أولك بمباني رب زمانغا ويغفر لنا أو بخنا أولك منغا لنكونن من الخاسرين نخامخا شباد تعوانياننا ولما رجع موسى او ارکلا جوابس موسى علیہ السلام الى قومی قوم خلدا غزبانا اسفن دک دو سینا غمجن قال اویل موسى علیہ السلام بے سما خلفتمونی من بعدی دیر بد دی آغا چه تاسو کرده پس زمانا عجلتم امر ربکم ایا تاسو تلوارو کرادو کم در اخفل وحلکل علواحا او کی خدل تختید تورات واخذا براس از احیه فَأَخَذَا أَوِنِسَا بِرَاسِ أَخِي سَرْدَ خَلْرُورْ أَوْ جِرَ دَاغَ يَجُرُّهُ إِلَيْهَا چِرَاكَ آگِئِ زَانْ تَرَفْتَا قَالَ اَبْنَ أُمَّا اُوِلْ رُورْ دَاغَ يَزِيَادَ مُرْزَمَا إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَجَعَفُونِي یقینا نا دی قوم کمزور اگن لمزا وکادو یقتلوننی او نزدیو چه قتل کرے ویزا فلا تشمتا نمخوش علاوا بیال آدا پا ما بانی دشمنان ولا تجعلنی او مگر رواما مال قوم ظالمین سرد قوم ظالمانو قال اویلا موسیٰ علیہ السلام رب غفر لی ولی اخی رب زمان پردہ واشوا پا ما او پرور زمان بخنو کماتا او رور زماتا وادخلنا فی رحمتکا او داخل کا منگا پا رحمت خپل کے وانتا ارحم الراحمین او تا بہتر رحم کا ان کے درحم کا ان کو نئے مخکنو آیتنو کے دا موسیٰ علیہ السلام اغا حالت دا کوہی طور دا تلو ذکر کا پا آوازائی کی دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سرا دا عشق او دا محبت دا جذبی اظہار چا اللہ ہم ما دا اخبر زانو خیا جذبیتا او گورم اللہ وی لن ترانی تمانی شلی دے دا غیر آباد موسیٰ علیہ السلام دا چکم کتاب ملاو شو اللہ وی اغداسی کتابو چپاگی که منگا عرد نصیت خبر لکلے وا و تفصیل اللہ کل شیعہ او دو طولو امورو دو دین پاگی که وضاحتو حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب واغستو پس امار پس اٹین کے جو موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تا لارو سامیرے دا آغا قوم کے موجودو پا دیت تاک کے ہو چکل اب موسیٰ علیہ السلام دو قوم نا غیر حاضر کی گی چیزا دا آغی خپل کرتب مظاہرہو کم او دا قوم پا یو طریقہ بانے گمراہ کم دو موسیٰ علیہ السلام قوم چکل آد مصر نلاتا او آغای دل لگ وقت پارا دا فرعونیانو دا خزونا دا امالکو دا خزونا دا کرتیانو دا خزونا چکم گالی اغستیو دا خادهی پا اراده بانده نو آغا دا آغای پا بدن بانیو سامیری دا خلکو داوی دا خود کافرانو مال لے استادو دا پارا آرام دے نوی غردوئی نو آغای اولا گی دل نو آغا کالی او غردول سامیری اولا گی دا آغا کالی را واغستل اغور بلکو پا دے فن بانے آغا پویاو دسخی پا شکل بانے یو کلونے جوڑ اکڑا او پاگئی کے دا سی کسم آلا اولا گولا پونکے چه داغی نبا هوا تیره دان اغی با دسخی غنی آواز کو دا سامیره با دیوان پوشوه و چکلا موسیٰ علیہ السلام او داغ کم دریای نیل نار تیره دون بعد چی پا کم کم راتا او آغی مجسمه دا واج و رکره دی او داغی عبادت کو دی چه کلاغی دو قتل وی جعل لنا الان کمالهم آلیها نسال اسلام دوی دستی مونگ لهم جوڑکا سامیری پوشو چه دی زین تا دز غوا تصور لالو او دوا آغا احترام او اکیده دی پزرگی که ناسو نو دغوا آغا بچه ورده جوڑ که او بنی اسرائیلو تیوی دا اله دا موسیٰ علی اسلام استاسو ده خو موسیٰ علی اسلام ورپسی کوئی تور ده دلده و اله دل در آغه نو آغای دا آغی پوجا پاٹ شروع که حارون علی صلات و سلام پا سختی سر منع کرل خو آغای حارون علی اسلام را دمکی ور کرا چکا منع که گی نا نو با دی وجنو حارون علی اسلام دا حضرت موسیٰ علی اسلام در ادلو پا انتظارو چه آسوائی آغسی با بیا کون اللہ ویواتخذاکم موسیٰ او جوڑکاکم دا موسیٰ علیہ السلام من بعدی پس دتلو دا علا کوئی تورتا موسیٰ علیہ السلام چی کوئی تورتا لارا نو دل دا گی سامیری دا لبا گرم کرے وا اولا گی دا غید پارے آسخے جوڑکا اللہ ویواتخذا قوم موسیٰ من بعده جوڑ کر قوم دا موسیٰ علیہ السلام دا غدت لون بعد من خلیم عجلن کالو دا غی ناسخ آغا کالی چه آغا بن اسرائیلو دا مصر نراؤڑیو لکه سورت تو آگے اللہ تعالی ذکر کئی وہ آتی آئیم نمریاز پاڑا سمسی پارا فرجا موسیٰ الہ قومی چیاسی نمبر آیت موسیٰ علیہ السلام خپل قوم در آغے غزبانا اسبا آڈک دا غصے نا غمجن راغے چراغے غصے اکڑلا پا خپل قوم بانے ستاسی نمبر آیتو گو رہی قالوا يا اي ما خلفنا موعدا كان بملكنا اي موسى من استاد وادي خلاف خپل اختیار نه لیکړی دا زمونږ نو وسنه وا مونږ به وسشیو ولكننا هم ملنا وزارا خو په مونږ باندې بوجونا پراتو بنزینه دل قومی دا کالو دا قوم کافر فکذفنا نمونگا ارتاو کل آغا کالی فکذالکا الکس سامیری نسامیری آغا اور کے واجول فاخرج لهم عجلا جسد له خوار دا غید پار دا غین اسخے جوڑ کر چه دا آغی و آوازو فکالو نوی آغی سامیری ووی نو آنور و ازرم آواز کی آواز ملاو که آزا الہو کم و الہو موسیٰ دستاسو از موسیٰ الہ دی پنسی نو موسیٰ علیہ السلام نو ارشوی دی آغار پس کوئی دور زدل دی نو الله تبارک و تعالی وی آغی دا آغی نجوڑ که دا کم دا افراد دا دی سامیری سرا سلاکارو یاو دا سی سخی جوڑ که چه جسدن دو جسی والاو دا سخی غن بدنو لهو خوار چو دا غد پارا آواز دا سخی دا سخی غن آواز بدا آغی نواتا نو دیوی دا خو بیلکو سخیده نو نو دو خواب بچه ده کنه نو دا شیخ و دایی زین ده دل و نو دیر پا حسان اغا گمراه کرد دا مرزی او بیمار انسان چه مشرک پا لارزی او چر تا پا کبر بانه ها دی جنده ووینی نو ذر سر کدشی او لاز پا تندی بانه که دی وی زمونگ دی و تا سلامی در کمزورتیا نخالا تورو مایارو تا در ازلو نا یو مشر تلو لویا حلقی چولیو لنگی بسروا او شمله به یه بریخه و لوی لوی لستونی و چاز آقا چه تله و ده آقه سلو ده غیلکان و پلار مرو ها ده چه لره آقه یو قتل چو دیر لوی درون سره را غله ده در ازلو نه ده جرگه سره ده دو ده پلار خبری کولی چه تاسو پلار داسی او داسی داسې مخامخ کټ کې کې نو له په دې راګي او بالغونی او دایخي او د لړې لا ګولې وا دې الګانو وا ځکتل چې دا کاکا سوګ دې سینوم دې زمونږ پلار سره ستالو کو چې سېو زمونږ د پلار ډېر وکړي دا مشرورې او خيارو ډېر زیات بهار لاړو چراغه دې دروازه کې ودرې ده وکاکا دار ته و چراغه لسلې ددا زګیر چې پیراو کاټره و ما زپه استاد راغلې ما وی غم شوه دې او پلانټ هم جنازه را ساو یو پلان یو دوست او غم مړ دې نو ما وی خطر اورې دې نو غلي ورو ته دا شو کاټل کاکا یې روسد ګو رونو وتا وی چرور داو آیا چه سره ده او پی جنده سنگا او خود درون خوگ ناسو او مونگوی چه ده برزلو دلوی جرگی هیو مشر ده و ترالی انتاو تای کاکار آغل سنگه وی دا سکار ده چه ده جرگی مشر چیوی او منبر او غره آغا چی اوزای که ناسی نو لکه ده گت ناسی که دلویو جامو سره را دن لشی نو آغا ده زای خوزی نا او که ولو که را دن لشی نو آغا ده زای خوزی نا ده خبر اغا بانی ساسر نی خو ما ده کاکا ده کتل چه دلو که مر سره با لونه پا کاتلی جامو که را دن لشه نو ده بداسه ده پاسه دو کوشش پیکو نو ما سوچو که چه ده سره پا خپل کلی که داسه حال که ده چه ده غریب د کلی ار یو متبر تا پاسی نو دا معلومه شوا چه دا سره دا دا جرگه مشر او دا جرگه غره نشی که ده نو ما ده دا بوده که چه سر راغله نغوی ختم راوله ده زپده بانه پوشم دا دا اغا کمزوری وا چه اغا اغا خکاره که اغا اصلیت والا خکاره که نو دا انسان اغا کمزوری آغا دائی که چه آغا دائی که معلومی گی چه کم دائی که دا آغی دا اخکارا که دو زائی راشی نا آل دی پتا او لگی مشرک سره ما غٹی غٹی خبری گئی و چه دازی گانه پر روڑ تیری گی و مکبارا کی پر کبر بانی جنده ہوئی نی دی داسی گی سری دا پتا او لگی چه مرز دی پکی بیمار دی دا بیمار دی دا مرض پتا او لگی دا چه کلا آغا آغا سخه جوڑ که آغا نبا آواز اوه تا نا آغا مشرکان چه دا چاز رلتا دا غوا آغا احترام و کیدت دا نشوه و نا آغای آغا سخی تا دستی جدن و پسیده پریوتل یا او گو رو تا سنگ دستی غنی آواز تیخیجی داومی یا مقدس شده او پا دی بانیم اللہ دا انسان نزدی کیگی اجعل لنا الہن کما لهم آلہا موسیٰ علیہ السلام دے بی منگلن دا سے الہ جوڑکا کنا موسیٰ علیہ السلام خواتوی تا دو جائلان یہی موسیٰ میری جو جوڑکنو آغیوی زمونگ در رکار دے ہوکا دا شیشور ہوکا اللہ رب العزت وی علم یرو آیا نکتل دی انہو لا یکلمون چی اکینا دی خبری نشکولی ردی سرا مخاما و دا پروتی او دی زر خبری نشکولی بزا یو با آواستی نوزی و لا یادیم سبیلا او نا خودلشی دی تلار دی دمرم نپوی دلو نو اصی رو را پا دیم نپویگی چې ملنګ دې کوسه دراشي اته وا دای ملنګ سیب دوا کوا ته دومره مل بوګه چې ملنګ سیب تا د دوا کې نه ځان ته ولنه کوي ها فکر دې ځان ته دوا وکي چې په پردو کوسو کې نه وړي خیرونه ملنګ دې ځان ته دوا وکي چې ساده دروازې نه خلاص شي ا دې وا دوی بچا سیب دوا کوا اگر درزی که لازو بر اخلاس کی او بنگره لاز تا چولی و توی کلندر سیب دی مخراب ہوا دانو چه خدای دی مخراب ہوا کلندر سیب دی وی مخراب ہوا مونگ وی دی کلندر دی در ملنگانیو و مونگ دی چانه سوال نکو اڈر کو اڈر کو وی ور شراغ دو کورا دی کور دا منده کی وی اسی نا اسمان را بانده را پریوزی وای تر دې دي شونډو ته لګو ګورا تکه تور اسکار وله ټول ور چارس دې لاسو دا ودا وګورا ښه ګندا خیرن دا وله چرزان دې وبني دی راوړي له چا سړی باندې کال تیر شو هغه اون لامبي دا به څومره لوی ګندی نه ته دا غنه دوا غواړي خو بیماری کنه بیماری کنه مرضی عبید الله سندی راه مولا ناس تخپل زای کی کتاب گوری یو غرد پاٹ ساڑه را غی دون وجوده ده او زان تی زنزیر چوله را دن نشو اول دستیو که دل لادر با رو با جو سوا دا آغا تازی وداو که دل رسکه وی ویزد موین الدین اجمیری دربار سپیم ویخا اگر بیرگا رازم ها کور دلالا خل غراز کی یو لوار رالا او دخپل دیره دروازه بند نکلا او وینی ورد سوکرال وی حضرت داولی وی گورا دیده در دو خدای سپی نپریدم وی داد موینو دین اجمیری سپی راغل دی دی سنگ اپریدم ها وی گوشمال کومه چه بیا رازی نه دا چلی علم یرو آیاده اینه قدل وصریا دا ملنگ پخپلا بیلاری و گمراه ده ندیتا نگوری جا خپلا گمراه ده بیلاری ده تاقه که رنا گوری تاقه تا نگوری جا خپلا لاغه سال ده وی دا خدای پا مینه مسته استرگی تا کسری ده وی اول ظالم ده وی وی چرس والی دی پا نشکه ده اتا وی دا خدای پا مینه مسته اغا ده چرسو پا مینه مسته علم یرو آیاده اینو قدلی انهو لا یکلمهم چکنن ده خبری نشکوله ده ده سرا ولا یادیم سبیلا او نا خود لشین ده تلار اتخذوه نسا اغا پخده سرا وکانو ظالمین او اغای ظلم کون کی ظالمانو کنا ان شرک لظلم عظیم یکینان شرک او دیر لوی ظلم دے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی کل راغے او وی کدلو اغا کون بانی اول چی دن غصاو کلا ولیم دا کار کردے اغای وی ما اخلفنا بی ملکنا حضرت دا منگ پا خپل اختیار ندے کردے خدا عرامی را غی امونگ لی دا دسخو دا اغا کالون از خی جوڑ کو آوازی او که منگا ویگی نی دا جوڑیم اغا مقدس چه ده نمونگو تا بی اختیار پریوتو دا ویجی منگا پا بی اختیاری که دا کار کرده موسیٰ علی صلاة و سلام اغا از خیر آواغ است دا سامیری او اور و دا بلکو ایری ایری که او سامیری دیوی داوی استاغ خدای دیوی ده یو قتل چه اوهو دا سنگ چلو شو منگا خوچی دینو جدا پڑه کسا ساتلی او او آغا خو زان بج نکلی شو یعنی زانی نشو بج کولی نشه آغای او قتل چه ایرا آغا سخی خورالا وار غیرالا او سوزو ایری کرالا نو ملامت جو سرونه کتا کرده لگه ستانوی نمبر آیت اوه نوی نمبر ده تاها سورت تاهاو گو رئی سورت طه نوی نمبر آیا تو نوی نمبر آیا آخری آیت و آخر آیت آخر وانظر الی الهک موسی علیہ السلام ویسا میری دا خدای ته وګوره وی الذی ارسلتا علیه عاکفا چې ته پروت وی په باندې چلې استونګې مین جوار جوړ شوی وی داغي لنو حرک انه سیزه می درلوی ثم لننصفنه فی الیم نصبا بیا دلوی پا دریاب کی چه نولو ما تس نسکو میدالا نو اغیره والا تس نسکری و اغیره والا اونستی اغیره کتلو چه اوهو دا غیلاو چه زانی بچ نکلی شو نو اللہ را بولیدت فرمائی و لما سکتا فی ایدیم ار کلا چه غردو لشو دا غیران دی یا ولما سكت في ايديهم بما ويرمانا اركلا چا غيخ بيمانه شو اوه دا مونږ ویل چا عبادت کو وراو اللهم قد دولو او ویل دل چا بشک د یقینن گمراه شي ویری دا مونږ د چا عبادت کو قالو نو يا غي لا الام يرحمنا ربنا کشری رحم اونکا پا مونگ بانی زمونگ رب که زمونگ رب پا مونگ بانی رحم اونکا و یغفر لنا او بخن اونک للمونتا لنکونن من الخاسرین نخام خاشو باد داوانیانونا حضرت شیخ القرآن رحم اللہ وی ویزه چه کلا تردیدی گو ما کله دا راغله او ما چې سهار لاړم یا خلکو را دوي چې خبره ما چې رساله چې ته بیا ګوره بابا د زیارت جانډې او شالونه ټول چې هغه سړي او سزولې دي او میاګانو په تا دا وکړه دا چې دا غکړې دي اکلی ته تللې دي ما چې ښا چې تانې دار راغله وې زلاړم او سکه تانې دار او سرس پایانو د میاګانو اجره کې خلک راغوندو وی زرال ما گره گونه و ازان مزایی که وی میاگانو تاندار دوی چی جی آسره راغه وی اغم ما تاوی چی تا دا کار کرده ما چی سو وی چی دا زیارت جانده او شال غلاپون تا سی دلی دی وی ما چی سو کوئی وی چی دا میاگان وی نو وی ما چی دیوی زمان مخی وی دیو زمان مخیو وی چه ما دا زیاره دا جانده شالونه غلابونه او سیزل او زکلی دا روغ را مطلارم وی آغاو تاوی چه وای کنوی او سراغه وی آغای نوی وی آغا بین تا لاس که وی وای کنو تاوی چه پده بانی افایار کنوی وی آغای نوی وی ما تاوی چه دا سچل لپیو که ایمای جما پیس نوی کری خودی زمان ما کیووی نو جسا بیاده سزارا که نو زوستیارم وی وچه وائی کنا وی آغای وی نا وی ما ویچی وی ما تیویچی سمسل را ایما و تیویچی زمان دی جگر را زوام چه بید اسبابو یو اللہ عرص کئی او دی وچینه زمان دا بابا هم کئی او کچا خوا دیو خواهو کرن دیو دا تکر ور کئی پس دې زمام مخکيو وای چې ما دا سيزل دي او ما دا بابا تا کارنه را کړې او دی وای دې زمام مخکي وی کدا غوي خو زمام مسلې مانه لا دا غوي نه وی غور پس یا بندرا واغس چې اسه مو داوا کولا اوس ویل نه شي وی ما ته وی چې دا هه تک داوا پیو کاوې ای ما یې چې پری وی ما چې زمام مانی وی چاو ای ما چې پری ګرا وی وته پری دی ایما و دویج پریگه دا